17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Bu programı bir gün önce Salı günü kaydediyoruz. Siz yarın yani Çarşamba günü saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugün 56. yayın döneminin ilk programını gerçekleştireceğiz ve 1177. program oluyor bu. Yani 23 senedir yayında olan Altın Saatler programı zaten Kasım ayında başlamıştı. Kasım 1999'da başlamıştı. 23. yılımızı da tamamlamış olduk diyebiliriz. Evet efendim, bugünkü programımızın destekçisi Murat Gürses'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Ercan Yüksel hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk Gürhan Bey, teşekkür ederim. Hocam sizinle bir önceki programımızı yakın bir tarihte, 1 Haziran 2022'de yapmıştık. Bu İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarıyla ilgili, bugün de İzmir Deprem Çalıştayı'yla ilgili yapacağız programımızı. Dün gerçekleşti, 31 Ekim günü, pazartesi günü ve tam gün sürdü. Bu arada Nuray Hocam, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Hocam ben size bırakıyorum Nuray Hocam sözü. Nasıl ilerleyeceğimizi dinleyicilerimize siz aktarın lütfen. Teşekkür ederim. Efendim, Gürhan Bey'in de belirttiği gibi 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir'deki deprem faciasının ikinci yılı dolayısıyla 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü İzmir Deprem Çalıştayı adı altında bir etkinlik düzenledi. Buna ben de katıldım, işte Ercan Bey de katıldı, Muzaffer Tunça da katıldı, Mustafa Erdik arkadaşımız katıldı. Genel olarak yer bilimleri ağırlıklı bir toplantı oldu. Çünkü merkezin müdürü daha önce İzmir afet planı dolayısıyla programımıza katılmış olan Profesör Hasan Sözbilir'di. Bu etkinliğin lideri. Deprem mühendisliği oturumları çok sınırlıydı. Yani diğer yer bilimleriyle ilgili, özellikle jeolojiyle ilgili oturumlara oranla bir günlük oldukça sıkışık bir programdı. Bazı gecikmeler oldu. Programda bazı konuşmaların sarkması söz konusu oldu. Ama genellikle ilginç bildirilerin de sunulduğu bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Hem mühendislik, deprem mühendisliği açısından hem de jeoloji ve yer bilimleri konuları bakımından. Ben toplantıda deprem yönetmeliklerinin gelişimi Ve bundan sonra nereye gideceği konusunda hani biraz felsefi diyebileceğim bir konuşma yaptım. Ve bu arada modern deprem yönetmelikleri kapsamında 2020 yılında yayınlanan Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği ile ilgili kısa bir bilgi verdim. Örnek olarak yani bugünün modern şeyleri anlamında eskiden gelerek yani çok tradisyonel hani asrın başında başlayan, geçen asrın başında başlayan yönetmelik macerasını kısaca belli bölümlere ayırarak incelemeye, aktarmaya çalıştım ve bir de tabii şu anda daha doğrusu 2000'li yılların başından itibaren Amerika'da geliştirilen ve tam olasılık yaklaşımıyla yani bütün deprem tasarımını ve mevcut binaların mevcut yapıların hatta genel olarak değerlendirilmesini probabilistik olarak ele alan modern yaklaşımdan söz ettim. Bu tabii oldukça sofistike, karmaşık bir şey ama bugün bilimin geldiği noktayı göstermesi bakımından ilginç ama uygulamada tabii uygulamaya geçebilmesi epey bir zaman alacağı benziyor. Çünkü mühendislerin eğitimi bu derece bu denli probabilistik yaklaşımlara henüz hazır değil. Bugün özellikle konuğumuz olan Ercan Yüksel arkadaşımız da çok ilginç bir sunum yaptı. Onun kendisi anlatacağı için o konuda fazla bir şey söylemeyeceğim. İsterseniz sözü Ercan Bey'e verelim ve Ercan Bey anlattığı yani dün sunduğu bildirinin başlığı neydi ve konusu neydi ve önemli hatları neydi? Çünkü benim kanaatime göre çok önemli bir çalışmaydı. Onu Ercan Bey'den rica ederim. Hocam teşekkür ederim. Sesle ilgili bir sorun yok değil mi şu anda? Galiba duyabiliyoruz. Gayet iyi. Ben Teşekkür gayet ederim iyi hocam. duyuyorum. Evet. Hocam ifade ettiğiniz gibi dünkü toplantı sırasında ikinci yıl dönümü söz konusu olan Sisam depreminde İzmir Bayraklı bölgesinde yıkılan ve ne yazık ki 117 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve 1032 vatandaşımızın yaralanmasına sebep olan deprem felaketi ve onun sonrasında yaşanan özellikle bizim yapı mühendisliği açısından en korktuğumuz veya uzak durmaya çalıştığımız toptan göçme mekanizmalarının oluş sebeplerini anlamaya çalıştık. Toplantıda da ifade edildiği gibi söz konusu deprem aslında ivme büyüklüğüne bakıldığı zaman hani bizim yapı mühendisliğinde çok önemsemediğimiz veya çok büyük etkilerin oluşmasını beklemediğimiz düzeyde bir deprem olmasına rağmen merkez üssünden yaklaşık olarak 73 kilometre mesafede Bayraklı bölgesinde oluşturmuş olduğu etki ve bunun sonucunda ortaya çıkan yıkımlar aslında çok düşündürücü ve buradan çıkarılacak olan derslerin İzmir veya diğer kentlerimizdeki yapı stokunun değerlendirilmesi aşamasında dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bayraklı özelinde baktığımız zaman 4 bina toptan göçtü. Yani yapının kolon ve perdeleri tamamen kırılmak suretiyle döşemeler üst üste göçme biçimi gerçekleşti. Tabii bu can kayıplarının o binalarda çok fazla olmasına sebep oldu. Bunun yanında 8 adet binada bir ya da iki kat kaybolmak suretiyle bizim yine yapı mühendisliğinde kat mekanizması adını verdiğimiz göçme biçimine ulaşıldı. Ve bu tabii özellikle o katlardaki insanların bundan çok olumsuz etkilenmesine sebep oldu. Bunun ötesinde 506 adet binada, AFAD verilerine göre söylüyorum, 506 adet binada da ağır hasar durumu söz konusu oldu. Ve toplamda ne yazık ki 117 vatandaşımızı kaybettik ve 1032 yaralı durumu söz konusu oldu. Şimdi biz bu çerçevede 9 Eylül Üniversitesi'ndeki değerli öğretim üyesi arkadaşlarımızla İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevlendirilmiş olan öğretim üyelerimiz bölgede adli anlamda da çalışma yapmak üzere görevlendirildik. Ve bu çerçevede deprem sonrasında tamamen veya kısmen göçen binalarda meydana gelen göçme sebeplerinin anlaşılması, bunların bilimsel yöntemlerle ortaya konması ve buradan çıkacak sonuçların da ilgili birimlere aktarılması yönünde görevlendirilmiş olduk. Ve bunu çok geniş bir akademik kadroyla yapmaya çalıştık. Çünkü özellikle Nuray Hocam'ın ifade ettiği şekliyle şu anda çok güncel kullanabildiğimiz bilgisayar yazılımları, güvenilir bilgisayar yazılımları, uluslararası yazılımlar var. Ancak bunları kullanmak ve yaygınlaştırmak için araştırma görevlisi düzeydeki genç arkadaşlarımızın da bu işe angaje edilmesi ve yeni ekiplerin oluşturulması bakımından da bunu biz önemsedik. O yüzden oldukça geniş bir genç arkadaş kadrosu ve onları yönlendirecek olan doktorasını tamamlamış düzeydeki arkadaşlarımızı oluşturmuş olduğu alt kümelerle bu çalışmayı gerçekleştirdik. Sahadaki çalışmalar büyük ölçüde 9 Eylül Üniversitesi'ndeki malzeme, zemin ve yapı mühendisliği orijinli hocalarımız tarafından gerçekleştirildi. Tabii gözlemler sırasında sahadaki ilk ve enkaz kaldırıldıktan sonraki süreçlerde de söz konusu ekiple birlikte sahada gözlemlerimizi gerçekleştirdik. Çok sayıda fotoğraf ve video kaydı alınmak suretiyle bunlar değerlendirildiler. Şimdi bölgeyi biraz yakından tanımak gerekirse Bayraklı bölgesi esas olarak derin bir alüvyon yatak şeklinde oluşmuş olan bir zemin özelliğine sahip. AFAD istasyonlarının il genelindeki yayılımına baktığımız zaman da hasarın ağır olarak gerçekleşmiş olduğu bölgeye yakın olarak 3513 numaralı İvme Ölçer İstasyonu bizim için çok değerli bir veri oldu. Çünkü sürekli olarak AFAD istasyonlarından alınan kayıtlar çözümlendikten sonra araştırmacılar için önemli bir fırsat teşkil ediyorlar. Dolayısıyla söz konusu olayın meydana geldiği bölgeye yakın mesafede bulunan bu istasyondan aldığımız kayıt sayesinde de en gerçekçi gerçekleşen ivmeler düzeyinde fikrimiz oluştu. Bu bahsetmiş olduğum 7 farklı site veya 7 farklı apartman ama 9 bloktan oluşan sistem incelendiğinde tabii ortak bir takım genel yapısal problemlerle karşılaştığımızı çok net başlangıçta görebiliyoruz. Bu sistemlerin bazıları çok zayıf perde elemanlar içermekte ama perde elemanlar bizim yapı mühendisliğinde özellikle yapı yüksekliği arttıkça yatay yükleri yani deprem yüklerini taşımak için ihtiyaç duyduğumuz önemli yapısal elemanlar. Ama Erkan araya giriyorum, kusura bakma. Buyurun hocam. Dinleyicilerimizin daha iyi konuya girmeleri bakımından bu binaların ne zaman yapıldığı ve hangi yönetmeliğe göre projelendirdiği konusunda bu aşamada sanıyorum belirtmekte fayda var. Hocam söz konusu alandaki binalar genelde 1985-95 aralığındaki 10 veya 12 yıllık zaman içerisinde yapılmış olan binalar ve incelenen binaların tümü 1975 deprem yönetmeliği koşulları kullanılarak yani mühendislik hizmeti alınarak yapılmış binalar. Çünkü genelde bunlar birinde sadece bodrum kat, kısmi bodrum kat vardı. Diğerleri bodrum kat olmaksızın zemin artı 8 kat sayısına sahip. Aslında önemli bir mühendislik yapısı yani 9 katlı 10 katlı binalardan tabii söz ettiğimiz zaman bunların güncel o dönem için geçerli deprem yönetmeliği koşullarını esas alarak tasarlanmış olduğunu ve hesaplanan yatay yüklerinde genelde yapı deprem ağırlığının yaklaşık olarak %10'u veya %8'i mertebesinde yatay yüklere göre tasarlandığını söyleyebiliyoruz. Taşıyıcı sistem elemanları olarak bu sistemlerde genelde zayıf nitelikte perdeler ve kolonlardan oluşan bir taşıyıcı sistem mekanizması oluşturulmuş. Ancak mimari sebeplerle çok defa zemin katın üzerindeki diğer işte 8 veya 9 normal kat durumu söz konusu olduğunda ise kirişler genelde düzenli çerçeve oluşturma fikrini olumsuz yönde etkileyecek şekilde mimari gerekçeleri ön planda tutarak veya mal sahiplerinin tercihlerini ön planda tutarak çerçeve düzensizliğini oluşturacak şekilde bir kurgu yapılmış. Bu bizim özellikle deprem yükleri gibi yatay yükler durumu söz konusu olduğunda perdelerle çerçevelerin etkileşimini esas alarak kurguladığımız bir davranış modeline uygun olmayan bir sistem. Dolayısıyla başlangıçta çerçevelerin yatay yükün önemli bir bölümünü alacağı varsayımı yapılmış olsa da realitede çerçeve elemanları kolaylıkla konsol elemana dönüşme eğiliminde bulunduklarından dolayı özellikle alt katlarda konsolvari bir davranış biçimi perde ve kolonlar için gerçekleşebiliyor. Bu, ben araya gireceğim. Buyurun hocam lütfen. Herhalde yanlış anlamıyorsun. Yani konuyu daha iyi anlamak bakımından. Şimdi o zamanki mühendislik uygulamaları bağlamında bakarsak bu taşıyıcı sistemlerin tabii eskiden hesabını elle yapıyorduk. Yani ne zaman 60'larda 70'lerde işte 80'lerden sonra yavaş yavaş bilgisayar kullanımı devreye girdi. Tabii daha hassas hesaplar yapmaya başladık. Senin kanaatince veya mevcut binanın herhalde tasarım raporunu da incelediniz. Bu projelerde tasarım kalitesi bakımından durum nedir? Yani sözünü ettiğim hassas yöntemler uygulanabilmiş midir? Analiz yöntemleri bağlamında yoksa uygulanmamış mıdır? Hocam yapısal analizler... Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun hocam. Estağfurullah. Ben o yıkılan binaların hesaplarına baktım. Onların hepsi o dönem aşağı yukarı %99 projelerde uygulanan bir program da yapılmış. Yani program kullanılmış. Yani elle yapılmış hesap yok. Değil mi? Yani ben elle 75 yönetmenliğine göre yapılmış. Bu yerli bir program değil mi? Efendim? Yerli bir program. Türkiye'de. Evet, İzmir'den bir arkadaşımızın dediğim gibi %99'unda kullanılan geçerli bir programdı o zamana göre. Yani onu da belirtmiş olayım. Yani elle yapılmış hesaplar değil. Yani ama motor, tabii şimdi burada konu 75 yönetmeliği çerçevesindeydi. Yani o kapsıyor. Anlıyorum. Tabii burada ben üstünde durmak istediğim şey şu. Bu programlar, çeşitli programlar var bugün de kullanılıyor. Bunlar taşıyıcı sistemi nasıl modelliyorlar? Bu da ayrı bir sorun. Yani o bakımdan o zamanki anlayışa göre, o zamanki modelleme tekniklerine göre acaba nasıl modellenmiştir? O benim hep merakımı şey yapıyor. Çünkü Ercan Bey'in dediği gibi ben de dün Çalıştay'da Ercan Bey kalıp planlarını gösterdi. Hakikaten yani her iki doğrultuda da bina oldukça zayıf görünüyor. Çünkü kiriş bağlantıları yok. Onun sebebi de cepheye bakan odalarda yukarıda konsollar var ve konsolların arkasındaki kolonları dik doğrultuda birbirine bağlayan kirişler, işte tavana bakıldığında sarkan kiriş görülmek istenmediği için yapılmamış. Bu durum binayı fevkalade zayıf duruma getirmiş ve bütün deprem yükleri neredeyse yahut büyük çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu orada teşkil edilen nispeten zayıf perdelere yüklenmek zorunda kalmış. Onlar da karşılayamamışlar anladığımız kadarıyla. Şimdi zaten Ercan herhalde onları daha detaylı anlatacak. Peki hocam, bu noktada bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu uygulama, sizin şimdi söz ettiğiniz uygulama 1975 deprem yönetmeliğine uygun bir uygulama mıdır, yoksa onun kabul etmediği bir uygulama mıdır? Hangi uygulamadan bahsediyor? Vallahi şimdi taşıyıcı sistem seçimi bugün de bir problem. Mimari nedenlerle uygun olmayan bazı taşıyıcı sistemler yapılabiliyor. Yönetmelikler bunları önleyemez. Yani illa şu taşıyıcı sistem olacak, bu olacak demek mümkün değil. Çünkü taşıyıcı sistem dediğiniz biraz da mimari düzenlemeye bağlıdır. Onunla uyumlu olmak zorundadır. Ama burada mühendislerin ağırlığının olmaması, o zaman da yoktu, şimdi de yok. Yani mimariye etki edememesi, tabii mal sahipleri de satarken salonun üstünde bir sarkan kiriş görmek istemiyorlar. Bunun başka çözüm yolları da olabilir, asma tavan falan gibi, ama bunlar yapılmıyordu. Dolayısıyla bu problem eskiden de vardı, şimdi de var aslında bakarsanız, ama hiç değilse bugün daha iyi modelleme tekniklerinin kullanılabildiğini ben tahmin ediyorum. Tabii bazı istisnalar hariç, yani bazı programlar ne kadar bunları yapabiliyor kuşkum var. Ama genelde daha iyi durumdayız tabii. Aradan az bir zaman geçmemiş, yani 30 seneden fazla bir zamandan bahsediyoruz. O bakımdan problem devam ediyor yani. Neyse, biz devam edelim. Şöyle, 75 yönetmenliğinin yetersizliğinin bence burada önemli rolü var. Mesela perdeler dediniz, o zaman 20 santimdi biliyorsunuz. Tabii. Şimdi ben yani oradan zayıflık oradan gidiyor. Yani projeci tabii. Yanlış değerlendirmiyor. 20 santim 4 katıydı. 20'ye 120 perde olabiliyordu mesela. Tabii ona göre yapılmış. Bir de deplasman şartı, ben baktım sonradan, açıkça gözükmese de 75 yönetmeninin deplasman şartlarını karşılıyor. Yani maalesef zaten 75 yönetmenliği onlar revize edildi bana göre. Onları Ercan zaten anlatacak. Tabii. Detaylı biliyor zaten. Evet. Ercan, devam edebilirsin. Tabii hocam. Şimdi incelenen binalar için saha çalışmalarından elde edilen, çünkü enkaz kaldırma çalışmaları sırasında öncelikle hayat kurtarmak esas olduğu için dikkatli bir şekilde işte ilgili AFAD ekipleri düşey galeriler, yatay galeriler açarak katlar arasından insanların kurtarılması ile ilgili süreci sürdürürken, bir taraftan da hukuki çalışmalar için kolon, perde, kiriş gibi elemanlardan bir miktar şahit numune olarak adlandırdığımız numuneleri de enkaz bölgesinden ayırarak daha sonra kullanılmak üzere ilgili ekiplere teslim etti. Bu kapsamda 9 Eylül Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızın sahada yapmış oldukları ayrıntılı numune alma ve ardından da laboratuvar çalışmaları çerçevesinde bu inşaatlarda kullanılan beton kalitesi ve donatı kalitesi konusunda da önemli saha gözlemleri ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirildi. O dönem yapılan binalar için genelde eski terminolojiyle beton 225, işte günümüz terminolojisiyle C20 betona yakın kalitede bir 20 megapaskal basınç dayanımı olan bir beton hedeflenmiş iken, genelde gerçekleşen dayanımların bunun 1/3 mertebesinde olduğunu müşahede ettik. Yani bu çalışmış olduğumuz örneğin binalardan biri için söyleyeyim, yaklaşık olarak 8.3 megapaskal gibi bir beton dayanımı gerçekleşti. Ortalamada. Tabii bu ortalamada. Önemli bir veri çünkü söz konusu nispeten yüksek olan yani 9 veya 10 katlı binalar için üzerindeki yüklerden dolayı kolonlarda gerçekleşen eksenel gerilmeleri basit veya ayrıntılı bir hesap tekniğiyle belirlediğinizde alt kat kolonlarında ki bunlar işte zemin kat, birinci bazen ikinci kata kadar da çıkabiliyor. Kolon eksenel gerilmelerinin güncel yönetmeliklerin kabul edeceği sınırların çok çok üzerinde olduğunu tespit ettik. Özellikle binalardan yine biri için hatırımdaki kolay rakamları söyleyeyim. Yani zemin katta yer alan kolonların yaklaşık olarak 7 veya 8 tanesinde bu oranın kolonun eksenel yük taşıma kapasitesine eriştiğini yani daha deprem yükü gelmeden üzerindeki ağırlık ve öz ağırlığından kaynaklanan gerilmelerin kolon eksenel yük taşıma kapasitesine eriştiği bilgisine ulaştık. Bu şu anlama geliyor. Söz konusu elemanımız çok kırılgan. Yani kolonlarımız şu anda ancak üzerine gelen eksenel kuvvetleri taşıyabiliyorlar. Deprem gibi bir yatay etki durumunda meydana gelecek olan ilave momentleri taşıma kapasiteleri çok çok küçülmüş oluyor. Bu da ilave eksenel kuvvetler de geliyor. Kesinlikle. Ve bu durumda değerlendirdiğimiz zaman biz alt katlarda özellikle zayıf perdelerin ve bu şekilde çok gevrekleşmiş kolonların bulunması neticesinde alt katların hani kolaylıkla kaybedilebileceği noktasını yaptığımız farklı düzeylerdeki sayısal hesaplarla anlamaya ve bunu daha sonra daha sofistike hesap teknikleriyle de doğrulamaya çalıştık ve bu yönde genel bir fikrimiz oluştu. Bu da tabii sahada gerçekleşen beton dayanımının projede öngörülen dayanım büyüklüğüyle karşılaştırıldığında çok düşük olması yani dolayısıyla sahadaki üretimin kontrolsüzlüğü veya kullanılan beton üretim tekniğinin yetersizliğini bize göstermekte. Ve bu süreç eğer günümüzde bununla ilgili bir ders çıkarmak gerekirse özellikle hazır beton teknolojisinin kullanılması ve sahada dökümü gerçekleştirilen betondan alınacak olan örneklerin proje mukavemetinin civarında veya üzerinde olduğunun kanıtlanmasının çok önemli bir bina ile ilgili resmi evrak veya da bir bilgi olduğu sonucunu çıkarıyor. Dolayısıyla kontrol mekanizması burada özellikle saha üretimleri için çok önemli bir görev üstlenmiş durumdalar. Burada bir küçük ara verelim. Müzik parçası dinleyeceğiz Nihat Simon'dan. Ondan sonra programımıza devam edelim. Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Konuğumuz Profesör Doktor Ercan Yüksel hocamız, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı sorumlusu, aynı zamanda yine İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü. Evet, Ercan hocam, kaldığımız yerden hemen devam ederiz. Belki Nuray hocam bir şey söylemek ister. Evet, yani bu betonun zafiyeti tabii o dönemlerde yapılan Türkiye genelinde hatta söyleyebiliriz. Bütün binaların en önemli problemi. Evet. Tabii buradan hareketle hocam, pardon Nuray hocam, buradan hareketle tabii ki yani şimdi Türkiye'deki yapıların önemli bir kısmının da aynı riskle karşı karşıya olduğunu söyleyebilecek. Tabii muhakkak öyle çünkü yani bu Ercan Bey'in anlattığı durum kimse işin içinde olanlara sürpriz gelmiyor. Yani çeşitli vesilelerle şahit olduğumuz bütün durumlarda yani böyle yıkımlar sonrası değil ama mevcut binaların performans değerlendirmesiyle ilgili çok sayıda analiz yapılıyor. Hep bunlarda özellikle bu sözünü ettiğimiz dönemlerde yapılan binalar için Ercan Bey'in belirttiği mertebeler hiç sürpriz değil. Yani o mertebelerde hocam bu noktada şeyi sorabilir miyim? Ben 30-35 sene içerisinde betonun taşıma kapasitesinde ne kadar bir düşüş normalde beklenir? Var mıdır böyle bir şey? Yani şöyle, eğer dış etkilere karşı iyi korunmuşsa düşme değil bilakis artış beklenir. Yani normalde zaman içinde dediğim gibi dış etkiler bakımından olumsuz bir durum yoksa normal koşullarda betonun dayanımı artar bile yani. De, demek ama ki... burada esas sorun tabii o dönemde hazır beton daha devrede tabii, elle dökülüyor. Evet. Kepçeyle, kürekle dökülüyor. Evet, o zaman yani beton yer kullanımı bile çok nadirdi tabii, maalesef. Tabii. Ve nitekim iki tane yan yana binadan bir tanesinde bir şey yok, diğeri yıkılmış. Mesela böyle durumlar da var. Değil mi hocam? Ercan hocam. Evet. Yani hani en çok sorulan veyahut da bizim hani kendi kendimize grup içerisinde yaptığımız tartışmalarda hani iki birbirine yakın nitelikte binadan hani birinin göçmesi, diğerinin hasar alması veya hani ayakta kalması gibi durumları açıklarken hani bu soruyla da çok muhatap olduk ama aslında yani biz konuşmamın başında ifade ettiğim gibi toptan göçen 4 işte 1 veya 2 katını kaybeden işte 7 civarında bloktan bahsediyoruz ama çok yaygın miktarda yaklaşık olarak 500 küsür tane bina yıkıldı. Yani AFAD tarafından onlar hızlı değerlendirme yapıldı ve içerisindeki oluşan hasarlar gözlemlendikten sonra güçlendirme niteliği olamayacağı değerlendirilerek 500'e yakın blok yıkıldı. Bu aslında problemin çok yaygın olduğunun bir göstergesi. Yani diğer o yıkılan 500 bina da belki deprem büyüklüğüyle ilgili olarak bir miktar daha üzerinde bir deprem gerçekleşseydi belki çok daha fazla sayıda blokta bu tür toptan göçmelerle karşılaşmamız da olası olabilirdi. Yani bölgesel olarak baktığımızda hani zemin özellikleri ve diğer bilgilerle beraber değerlendirildiğinde hani 9 veya 10 katlı binalar aslında önemli mühendislik yapıları. Yani bu yapıların hani birisi tarafından tasarlanması ama bir müşavir mühendis tarafından belki kontrol edilmesi, taşıyıcı sistemin eleştirilmesi ve ona göre bu çift göz kontrolü yapıldıktan sonra uygulamaya geçilmesi gibi bir süreç veya anlayışa gitmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yani... özellikle paket programların kontrolsüz kullanımı gibi bir takım sonuçlarla tasarım hataları da yapılabilir. Ama binaların konuştuğumuz binaların yapıldığı dönemki bilgi birikimi veyahut da imalat teknolojisi gereği özellikle beton konusunda ne yazık ki hani istenen beton kalitesine ulaşılamadığı için bu tür bir olayın gerçekleşmesi kolonlar üzerinde bununla açıklanabilir. Ama perde özelinde baktığımız zaman da yine söz konusu kirişlerin kaydırılmış olması vesaireden dolayı söz konusu zayıf perdenin önemi arttığından dolayı o kırıldıktan sonra sistemdeki iç kuvvet dağılımının tamamen bozulduğunu ve sistemin ne yazık ki göçtüğünü görebiliyoruz. Yani bunlar bu depremlerden çıkarabilecek olduğumuz önemli dersler ama hani bu noktadan sonra benzer nitelikte binlerce on binlerce bina olduğunu biliyoruz. Bunların ayrıntılı veya yaklaşık hesap yöntemleriyle riskinin belirlenmesi ve buna yönelik olarak alınabilecek olan önlemlerin zaman kaybetmeden alınması daha sonra yaşayacağımız felaketlerin boyutunu küçültebilir diye düşünüyorum. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. Ercan, dün sen konuşmanda da belirttin. Bir kamera kaydı var yıkım sırasını evet. gösteren evet. ve evet. yıkımın şeklini açıklığa kavuşturan bir şey. Bu ondan bahseder misin? Tabii hocam. Şimdi çalıştığımız binalardan birinde binanın karşısında bulunan bir işletmenin kamerası, güvenlik kamerası deprem sırasında da kayıtta olduğu için söz konusu binanın yıkılmasıyla ilgili olan bütün süreci kaydetmiş. Önemli bir bilimsel veri bizim açımızdan da. Yaklaşık olarak deprem başlangıcından sonra insanlar panikleyip işte bina dışına veya caddedeki insanların koşuşturmalarından yaklaşık olarak hani depremin ne zaman başladığını kestirmek mümkün ve 18 ile 20. saniyeler arasındaki zaman diliminde de söz konusu binanın toptan göçme şeklinde bulunduğu yere katların üst üste yığılması şeklinde bir göçmenin gerçekleştiğini video kaydından görebiliyoruz. Başka binalarda ise bir miktar daha katların deplase olduktan sonra yere düştüğünü yatay doğrultuda deplase yatay doğrultudaki hareketten sonra düştüğünü de görebiliyoruz. Ama yani bu söz konusu binada yatay deplasmandan ziyade çok büyük yatay deplasman olmaksızın dayanımların yani özellikle perdenin kolonların çok yetersiz olması sayıca ve perdenin de tek başına zaten güçlü bir perde değil. Gelen deprem yükünü karşılayamamız sonucu bütün binanın hani çok fazla deplasman yapamadan göçtüğü gibi bir sonuca varıyoruz değil mi? Evet hocam. Yani temel sistemiyle ilgili bütün enkaz kaldırıldıktan sonra işte temel sisteminin nasıl olduğu, boyutları vesaire drone görüntüleri alınmak suretiyle genel üstten kuş bakışı çizimlerin orijinal paftalardakiyle karşılaştırması gibi pek çok ara işlem yapıldıktan sonra temel sisteminin işte iki doğrultuda bizim sürekli temel adını verdiğimiz ve yaklaşık olarak yüksekliği birer metre olan kesitlerden oluşturulan bir sistem olduğunu ve zemin kat kolonlarının donatılarının ankre edilmesi için gerekli miktarda ankraj çubuklarının bırakıldığını, herhangi bir kopma da olmadığını gözlemledik. Bu noktadan sonra işte bu bina özelinde en azından değerlendirdiğimizde perdenin yetersizliği, beton dayanımının çok düşük olması ve buna bağlı olarak da elemanların, kolon elemanların gevrekleşmesinin muhtemel göçme sebebi olabileceği noktasında kanaat oluşturuldu. Çok müdahale ettim galiba ama bir hocam, şey... Hocam estağfurullah, daha zevkli, interaktif oldu. Şimdi mesela sözünü ettiğimiz o kirişler, kaldırılan kirişler yapılsaydı, yapılmış olsaydı belki bu bina yıkılmayabilirdi. Yani o zaman çünkü kolonların, o kirişlerin varlığı kolonların daha etkin bir biçimde çalışmasını sağlayacaktı. Yani kolonların da daha etkin bir biçimde devreye girmesini sağlayacak ve bu durumda perdeye daha az deprem yükü gelecekti. Yani ihtimal olarak söylüyorum, evet. Bu kesin bir şey değil. Yani hocam çok teknik demek istiyorum. Olmadan... Bir bina yıkılıyor, bir bina yıkılmıyor gibi şeylerden konuşuyoruz. Tabii bu şey ama ufak ufak farklılıklar, ufak ihmaller bazen binanın yıkılmasına veya yıkılmamasına neden olabiliyor. Yani çünkü yani bu binalar tabii hiçbiri yeterli dayanıma sahip değil ama yıkılmayabilirlerdi de. Nitekim bir sürü binada yıkılmadı. Bu bunun nedenleri çok küçük şeyler olabilir, hususlar olabilir. Dediğim gibi bir kirişin olması veya olmaması gibi. Onu belirtmek istedim. Evet. Hocam şimdi teknik boyuta çok girmeden dün yine toplantı sırasında göstermiş olduğumuz itme analizi grafiklerini değerlendirdiğimiz zaman eğer hani kesme ile ilgili perde kesme dayanımının aşılmasıyla ilgili bir sorun yaşamamış olsaydık aslında evet. 1975 deprem yönetmeliğinin öngördüğü veya binanın tasarlanmış olduğu %10 yatay yük seviyesine kadar bu beton seviyesiyle yani 8,5 megapaskallık bir betonla bile çıkmamız mümkün oluyordu. Evet. Ancak, evet, ben de onu söylemek istiyorum. Evet. Aynen hocam. Yani perde elemanların gevrekliği neticesinde daha %2, %3 yatay yük seviyelerindeyken onların kaybedilmiş olması o kapasiteye ulaşamamamız anlamına geldiğinden dolayı. Burada hani kurgusal bir problem var. Hani bu problem işte ne yazık ki bu felaketin sebebi olmuş durumda. Bunun haricinde genel olarak tabii dönemsel faaliyetler yapıldıktan sonra şu anda günümüzün gelişen bilgisayar teknolojisiyle hesap yapma imkanlarımız var. İşte 3 boyutlu ayrıntılı hesap yapabiliyoruz veya doğrusal olmayan davranışı daha düzgün veya daha doğru ve hassas olarak hesaplarımıza katabiliyoruz. Dolayısıyla bu binaları hani değişik düzeyde elastik ve inelastik modellerle modellediğimiz zaman aslında gerçek kapasitesini hesapladığımızda o konuşmanın başlangıcında söylemiş olduğum AFAD istasyonundan alınan ivme kayıtları kullanılarak böyle bir göçmenin gerçekleşmesinin doğal olduğu noktasında sonuçlar elde ettik. Dolayısıyla en azından bilimsel olarak şu andaki bilgi düzeyimize yönelik bir hesap yapıldığında bu bina teorik olarak da yıkılması söz konusu olabilecek bir bina olduğunu kanıtlamış olundu. Şunu da herhalde söylemekte fayda var. Depremden sonra çok spekülasyon yapıldı. Özellikle yer bilimci, bilim adamları ve mühendisler bu binaların yıkılmasının en önemli nedeninin zemin olduğu, zayıf zemin koşulları olduğunu ifade ettiler. Hiç şüphesiz zayıf zemin koşullarının depremde yani yer inmelerini arttırmakta etkisi var. Ama o kadar da fazla değil. Depremden sonra benim de yaptığım araştırmalar, pek çok başka araştırmacının yaptığı araştırmalarda kaydedilen depremlere karşı gelen spektral ivmelerin, bunları biz kullanıyoruz hesapta, bu spektral ivmelerin 1975 yönetmeliğinde tanımlanan spektral ivmelerde altında olduğu, hatta veya en fazla çok biraz yakın olduğu ama aşmadığını zaten gösteriyor. Yani bu burada aslında problem zemin değil. Evet, zemin koşulları durumu biraz ağırlaştırmış olabilir ama bu bina 1975 yönetmeliğine göre ve bilinen iyi tasarım pratiklerine göre, bugün bildiğimiz, tabii o zaman bunların bir kısmı belki bilinmiyordu. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Onlara göre yapılsaydı bu bina ve diğerleri herhalde yıkılmadan bu depremi atlatabilirlerdi. Yani bu çünkü maalesef halkımızda zeminin birinci etken olduğu konusunda bir algı neredeyse yerleştirilmiş durumda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek gerekiyor. Evet. Buradan hareketle hemen Muzaffer'e söz verelim mi Nuray Hocam? Evet, ben de aynı şeyi düşünüyordum. Buyurun. Bir değerlendirme alalım. Yani Ama Nuray Hoca da kendi konuşmasıyla ilgili bir şeyler söyleyecek ki ben son söyleyeyim istersen. Yok, ben söyledim. Yani ben çok daha fazla bir şey söylemek durumunda değilim. Yani senin bir Muzaffer Tunca, dinleyicilerimize tekrar hatırlatalım. İnşaat Mühendisleri Odası'nın eski şube başkanı, İzmir Şube Başkanı ve daha sonra da Genel Başkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda tabii belediyecilik deneyimi de var. Bir dönem Konak Belediye Başkanlığı yaptı. Tabii belediye uygulamaları dolayısıyla da inşaat, yerel inşaat konularına çok hakim. O bakımdan Muzaffer Bey'in değerlendirmeleri bence çok önemli. Onları dinleyelim. Evet, tabii ki hocam Altın Saatler programının İzmir muhabiri. Evet. Teşekkür ederim. Tabii o dönemde çok uğraştık bu hazır beton kullanılması için ve daha sonraki 90'lara doğru da bunu başardıydık. Yani 99 depreminden evvel İzmir'de hazır beton kullanılmaya, biraz da İnşaat Mühendisi Odası'nın baskılarıyla sağlanmıştı. Aynı şekilde 5 kattan daha fazla binaların zemin etüdünün yapılması 90'dan sonra İzmir'de başlamıştı. Bunlar olumlu gelişmelerdi. Bir de şunu işaret etmek istiyorum. Bu yıkılan binalardan bazılarında ben çok iyi bilmiyorum ama daha önceden 2013 yılında Bayrakçı Belediyesi tarafından yapılan problemler var. Yani tespit edilen problemler var. Daha önce de çatlamış bazı kolonlar. Çok böyle geçici bir şekilde tamir edilmiş. Bir de öyle bir sorun var. Hangileridir çok kesin olarak bilmiyorum ama onlar tam açığa çıkmadı. Yani biraz da kullanıcının, yani apartman sahiplerinin zamanında müdahale edip güçlendirme yapmamasının da olayda etkisi olduğunu düşünüyorum. Dünkü toplantıya gelince ben biraz hayal kırıklığına uğradım. Birinci hayal kırıklığım, böylesine önemli bir toplantıda bir katılım eksikliği tespit etmendi. Katılım eksikliği derken, örneğin bildiğim kadar yerel yönetimler çağrılmamıştı. Yerel yöneticilerin başı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanı yoktu. Çağrılmadığından dolayı yoktu. Teknik meslek odaları, inşaat mühendisi odası, mimar odası yoktu. Onlar da çağrılmamıştı. Maalesef bu ayrımcılık devam ediyor. Aynı şekilde katılıma baktığım zaman da hep yardımcılar vardı. Rektör yardımcısı vardı. Ondan sonra İçişleri Bakan yardımcısı vardı. kendileri vali yardımcısı vardı. Kendileri katılmadılar. Halbuki böyle bir önemli, çok güzel katılımlar, sizlerin katılımı. Ondan sonra mesela Mustafa Erdik açış konuşmasını yaptı. Arkadan Mehmet Çelebi'nin sunumu da çok önemliydi. Bunları onların işitmesini dilerdim. Ne yazık ki böyle bir ayrımcılık yapıyor. Nitekim ana konuşmalar başladığında da salonda pek insan kalmadı. Halbuki bu daha geniş duyulup daha geniş bir kitlenin sizleri dinlemesini isterdim. Ben burada keseyim, Nuray Hoca'ya bağlasın isterseniz. Argun'a hemen söz vereceğim. Argun'un bir sorusu var sanıyorum. Benim sorum kaygı tabii. Çünkü 500 binanın yıkıldığını ifade etti arkadaşımız, sağ olsun. Demek ki 4 binanın yıkılmasıyla iş bitmiyor. Bu 99 depreminden önce ve sonra yapı denetimi, yapı tasarım denetimi konularındaki eksiklikler giderildi mi? Tam olarak hocamızın bu konudaki görüşü de bizim için faydalı olacak. Sağ olun. Evet, Ercan, senin bu konuda katacağın bir şey var, söyleyeceğim. Ben konuşmam sırasında da ifade ettiğim gibi gerek tasarım sürecinde gerekse uygulama sürecinde birimlerin birbirlerini kontrol edebileceği bir mekanizmanın gerekliliğine inanıyorum. Bu özellikle tasarım aşamasında tasarım gözetimi olabilir. İfade ettiğim gibi hani 10 katlı bina hani çok belki hani önemsenmiyor ama aslında önemli bir mühendislik yapısı, içerisinde yüzlerce insan yaşıyor. Dolayısıyla bir tasarım gerçekleştirdikten sonra bunun doğrulanması ve onay sürecinin idari hani mühür basmak anlamındaki bir kontrolden ziyade teknik anlamda ikinci bir göz tarafından onaylanması ve ardından sahaya gönderilmesinin daha sağlıklı bir yaklaşım olduğunu düşünmekteyim. Aynı şekilde özellikle yapı denetim sürecinde tabii iyileşmeler gözleniyor ama hani sahada bilfiil imalatı yapan ekibin sürekli bir mühendis kontrolünde olması ve paftalardan uygulamaya taşınacak olan işte donatı düzenleri, beton dökümü vesaire gibi teknik konuların taşıyıcı sistem tamamlanana kadar bir mühendis nezaretinde aktif olarak yapılmasının daha problemlere daha baştan çözüm üretmek anlamına gerekli olduğunu düşünmekteyim. Yani şunu söylüyorsun, tabii bu, sen bunu bugün için söylüyorsun. Aslında bugün olmayan bu koşullar 25 yıl önce hiç yoktu. Yani bugün aslında o zamana göre çok daha gelişmiş durumlardayız ama senin söylediklerin o bakımdan önemli. O döneme ait değil. Bu dönem için de geçerli olan sorunlar. İşin bence acı tarafı burada. Tabii, şöyle tabii. Özetleyebiliriz senin önerilerini. 2018 yönetmeliği kapsamında bu programda, hatta geçen hafta da ele aldığımız tasarım gözetmenliği mekanizmasının sen yüksek binalarla sınırlı kalmayıp burada örnek olarak aldığımız 9-10 katlı binalara da teşmil edilmesi gerektiğini söylüyorsun. Ben öyle anlıyorum. Yani evet. Öyle bir gözetim mekanizmasının projede olması. Ayrıca son zamanlarda İnşaat Mühendisleri Odası'nın her inşaata bir şantiye şefi kampanyasıyla ortaya attığı, evet, ve ısrarla, aslına bakarsanız son zamanlarda değil, yıllardır bunu söylüyorlar ama kampanya haline dönüştürmeye çalıştılar bu yıl içinde. O şantiye gözetimi diyelim buna da. Bunun da sürekliliğinin sağlanması ifade ediyorsun. Aslında bu konular hepimizin gündeminde olan konular. Fakat maalesef mevcut piyasa koşulları ve mevcut merkezi yönetimin bu konuya tamamen ilgisiz kalması, konunun bu şekilde sürüncemede kalmasına ve bizim deprem risklerimizin sürekli artmasına neden oluyor. Çok teşekkürler Ercan Hocam. Süremizi hızla tamamladık. Sağ olun programımıza katıldığınız. Teşekkür ederim. Ercan, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, bugünkü programımızda konuğumuz Profesör Doktor Ercan Yüksel hocamız idi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı sorumlusu. Aynı zamanda yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.